Παρακαλώ, τι είναι εκεί? Πού πήρατε, κυρία μου, τι είναι εδώ, τι μπορεί να είναι, εκεί που πήρατε τηλέφωνο είναι? Ναι, είναι το Real. Το Real είναι, δεν το ξέρατε πριν? Ναι, μην φωνάζει. Τι να κάνω? Να μην φωνάζει. Δεν μπορώ. Είμαι ευαίσθητη, πολύ ευαίσθητη. Αχ, τι γλυκό. Φωνάζει ο εθνικός μπουμπούκος όλη μέρα στις τηλεοράσεις. Μου φωνάζεις κι εσύ. Σου αξίζει μάλλον. Καλά σου κάνει και ο Άδωνης. Ε? Λέγε, κυρία μου, τι θες. Λέγε, είμαι έξω από τα ρούχα μου, δεν με βλέπεις. Έλα, Αποστολάκο, ήθελα και εγώ να περιμένω να σου πω ότι όπως άκουγα χθες που είχαν η κυρία που πήρε για το κασέρι και ο άλλος που πήρε για το αυτοκίνητο που θα πέταγε το 2000, είχα και εγώ τις ίδιες σκέψεις. Και τον άκουσα έτσι και πήρα το κουράγιο να πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο. Και ήθελα να πω ότι πολλές φορές εσείς ακούσατε τα μυρικαστικά που αναμασάνε αυτή την ατάκα στη Σοβιετική Ένωση, ότι περιμένανε στην ουρά για ένα κρεμμύδι. Και σκεφτόμουν πως θα φαίνονται οι φωτογραφίες 50 χρόνια από τώρα, αυτές που ξέρεις που περιμένει ο κόσμος να πάρει το κασέρι στην ουρά, στο φαγητό, πώς θα φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση του 2013. Όχι μόνο αυτοκίνητα δεν πετάνε, αλλά περιμένουμε στην ουρά για το κασέρι, για το κρεμμύδι. Κάποιοι από εμάς, όχι όλοι, σίγουρα. Έλα, Αντώλη. Έλα. Καλησπέρα, καλά. Ναι. Τι γίνεται? Καλά. Να σου πω, έχεις δει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο... Μάλλον κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που δείχνουν από κάποιους δρόμους της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Κίνας που έχουν βάλει κάτι καρφιά για να μην κάθονται οι άστεγοι. Και πολύ καλά κάνουν. Να έρθει και στην Ελλάδα. Όχι μόνο για τα περιστέρια, να βάζουν και στα σκαλοπάτια τους καρφιά. Εάν θέλει λοιπόν η Ευρώπη και όλος ο κόσμος, αν δεν θέλουν τους άστεγους, ας φροντίσουν να κάνουν κάτι γι' αυτό με ανθρώπινους τρόπους, όχι έτσι. Δεν είναι αυτός ανθρώπινος τρόπος. Μπορεί ο άστεγος συγκεκριμένος να ήταν φακίρης, να ξέρε. Ή και να μην ήταν, να γίνει φακίρης. Ναι, λες, ε. Ναι. Η φιλανθρωπία είναι στο αίμα μας, δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, αν κάτι ξεχυλίζει από εμάς, είναι ανθρωπισμός από μέσα μας. Δεν είναι ανθρωπισμός αυτός. Αυτό είναι χειραγώγηση και γίνεται και συνεχίζει και γίνεται είτε με θρησκευτικό τρόπο είτε με πολιτική. Κοινωνικό τρόπο. Ο θρησκευτικός τρόπος που κολλάει τώρα. Οι παπάδες τους βάλανε να βάλουν τέτοια, να βάλουν καρφιά. Όχι. Μετά μου το παίζουν κατά τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Για το προσύμφωνο πήγα να σου πω. Παρχίζει η Εκκλησία και έχει χειραγωγήσει ήδη τους πολιτικούς ενάντια στο προσύμφωνο και όλα αυτά. Γι' αυτό πήγαινα να σου πω. Τι θα κάνει και η Εκκλησία, τη δουλειά της θα κάνει. Έμπορος είναι. Είναι για να χάνουν πελατεία. Σκέψου να γεμίσουμε γκέτσιδες. Να μην κάνουν παιδιά, τι θα κάνει ο άθυμος, ποιο θα βαφτίζει. Το ότι οι παπάδες είναι κατά των ομοφυλοφίλων, δηλαδή έλεος, ποιο κόντρα ρόλο δεν βρήκανε. Ποιο σουρεάλ δεν υπάρχει, αυτό είναι το νούμερο. Ποιο σουρεάλ δεν υπάρχει, αλήθεια. Έτσι. Και επειδή αυτοί είναι παπάδες και δεν μπορούν να παντρευτούν τώρα που θα νομιμοποιηθεί, να μην παντρευτεί κανένας άλλος, επειδή αυτοί δεν μπορούν που είναι παπάδες. Από ζήλια το κάνουν. Το ξέρω. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ο ελληνικός λαός χειραγωγείται περισσότερο από τον καθένα και νομίζω ότι έχω πει γιατί γίνεται αυτό. Γιατί βλέποντας ο καθένας μας τον εαυτό του στον καθρέφτη, νομίζουμε ότι είμαστε είτε ο Κολοκοτρώνης, είτε ο Νάσης, είτε ο Μεγαλέξανδρος και δεν βλέπουμε ότι είμαστε ο Καραγκιόζης. Λοιπόν, άκου να σου πω το εξής. Το δέντρο μας βγάζει την κυταρίνη. Από αυτήν παίρνουμε τον πάπυρο. Original. Αλλά από την κυταρίνη παίρνουμε και το α4 το χαρτί. Από την κυταρίνη παίρνουμε και τη χαρτοπετσέτα. Από την κυταρίνη παίρνουμε και το χαρτί υγείας. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, γιατί δεν γυρνάει? Γιατί το κάνεις όλο μόνος σου? Τι στρίψατε, παιδιά? Λοιπόν, πολύ θα ήθελα να δω το πτυχίο του Μπουμπούκου να μην είναι τυπωμένο σε πάπυρο που είναι το original, αλλά σε χαρτί υγείας. Γεια και χαρά σου. Α, είχε κατάληξη. Ανυπομονώ, ρε φίλε, την ώρα και τη στιγμή ελπίζω να ζούμε στο δεν μας πάρει καμία 400 χρόνια. Που εχθές οι βουλευτές ειρηνευτικά φωνάζαν προς την κυρία Κωνσταντοπούλου βοήθεια. Ανυπομονώ, ρε φίλε, την ώρα και τη στιγμή που θα φωνάζουν όντως βοήθεια, θα τη χρειάζονται και δεν θα τους κρυφτεί κανείς. Εύχομαι αυτή η ώρα να έρθει πολύ σύντομα. Να μην πεθάνω, εύχομαι να το ζήσω, ρε φίλε. Αποστολή. Έλα. Μια διευκρίνηση, ρε. Είναι αλήθεια ότι το προξενείο ζήτησε 500 ευρώ για τον δάσκαλο να τον παραδώσουν στην οικογένεια που βρήκαν απέναντι? Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως. Γιατί να μην σου κάνει, ρε Αποστολή? Τόσο ξεφτυλισμένο κράτος είμαστε, ρε. Τόσο ξεφτύλα, ρε. Πες αυτό το μαλάκα τον Πολύδωρα που βασοπαίζει και Σοκράτης και Κολοκοτρώνης, ότι αν κάποιοι δεν ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού μας, μέσα δεν μπαίνει κανείς να μας γα***σει. Αυτοί λοιπόν ανοίξαν την πόρτα του σπιτιού. Εμείς μπορείς να μου πεις γιατί καθόμαστε να μας γα***νε? Αυτοί δεν ανοίξαν την πόρτα του σπιτιού. Αυτοί ανοίξαν το υπόλοιπο σπίτι, την πόρτα στην αφήσανε. Το γύρω-γύρω δεν υπάρχει τώρα. Πορτοπαράθυρα τα πάντα ανοίξανε. Εμείς γιατί καθόμαστε οι ραγιάδες και μας γα***νε? Άκουσα αυτό εκεί πέρα που είπε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων κτλ. Να σου πω, μπορώ να σου διαβάσω μισό λεπτό κάτι που λέει ένας δικός μου προπάπος από αυτούς τους παλιούς, ένας ονόματι Αριστοτέλης, δεν πρόλαβα να τον εγνωρίσω, είμαι μικρός. Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες αφενός για να συντηρείται με τα χρήματά τους η φρουρά του καθεστώτος και αφετέρου για να είναι απασχολημένοι οι πολίτες και να μην τους μένει χρόνος για επιβουλές. Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων, η απορρόφηση των περιουσιών των πολιτών, όσο και η κατασκευή μεγάλων έργων που εξαντλούν τα δημόσια οικονομικά. Φαντάζομαι όσο μιλάτε εσείς, εμείς παραγγέλνουμε. Ναι. Πες του λοιπόν αυτού του γά ότι εμένα αυτά έλεγε αυτός ο Αριστοτέλης, ο πρωτόγονος, ο προπάπους μου, και ουέ και αλίμονο μην ξυπνήσουμε. Να κάνει το σταυρό του, μην ξυπνήσουμε. Ναι. Ορίστε λένε. Εγώ λέω ναι και άμα γουστάρετε. Αυτά που τραβάμε, ξέρεις πότε συμβαίνουνε. Πότε? Όταν οι πάνω δεν μπορούν και οι κάτω δεν θέλουν. Ναι. Τα οικονομικά αλλάζουν γρήγορα. Οι συνειδήσεις αργούνε. Και αργούνε πολύ, φιλέ. Αποστολέ. Έλα. Βάλε λίγο, λέω, τον δηλώσει Νότι Σφαγιανάκη να ακούσουμε, ρε. Έτσι σκέτο, ξεροσφύρι, δεν θες και κάτι ακόμα. Εγώ έχω και τσιπουράκι. Ποτέ ξεροσφύρι. Έχει τσιπουράκι για τους άλλους, λέω. Πώς θα τα ακούσουν. Καλά, θα το φτιάξω εγώ. Έλα, γεια. Φτιάξω, χαίρε. Κι περισπούδα τι πισωπατήσαν. Έλα, αδελφή. Στη ντροπή στα έδρανα καθίσαν. Να μιλήσουν τάχα. Καλέ. Να κρυφθούν. Ο άντε πάει, δεν προστινεί κίνηση. Θα σου δείξω. Κι όμω. Να και ανδριωμένοι. Ναι, με την καλή έννοια. Τα φτερά ανοίξαν. Αχ, δεν αντέχω. Στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά. Βεβαίως και δεν είναι φασίστες, η Χρυσή Αυγή. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Βασικά, μια παραγγελία για αύριο. Λέγε. Την Αγγλικού θέλω, βασικά, να μου βάλεις. Ποια Αγγλικού? Την Αγγλικού. Καλημέρα, τρελέ μου. Γεια. Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή, θέλω να κάνεις. Την κυρία Αγγλικού, βάλε. Μια παραγγελία για αύριο, μπορώ. Τι θες? Την Αγγλικού θέλω. Παρακαλώ, ήθελα μια πληροφορία. Mm. Πριν κάποιες μέρες είχατε δημοσιεύσει ένα άρθρο για μια αγγελία για βιογραφικά σχετικά με μεταφράσεις. Ναι, το είχαμε δημοσιεύσει. Εσείς τι είστε, μεταφράστρια? Ναι, είμαι μεταφράστρια και θα ήθελα να στείλω ένα βιογραφικό. Πού μπορώ να το στείλω? Δεν είναι τόσο εύκολο, πρέπει να σας τεστάρουμε λίγο πρώτα. Για μεταφράστε μου το sit high and watch. What does it mean? Sit high and watch. Όχι καλέ, τι λέτε τώρα, βρισιές? Μα βρισιά είναι? Μα βρισιά σε ψηλά για γνάντεβε, αυτό μου λέτε. Στα δύσκολα θα δοκιμαστείτε. Τι, στο εύκολο, στο hello, I love you. Εκείνο το πρωί. Εκείνο τα βουστιά το πρωινό. Λες και δεν ήθελε να ξημερώσει. Είχε ανατύλει ο ήλιος. Κι η μέρα φοβότανε. Ένας καταθλιπτικός ζόφος σκέπα στον ορίζοντα. Λες και δεν ήθελε. Ο ήλιος να ανατύλει. Οι φλόγες έχουν αίμα πολύ και δάκρυα και απλώνονται σαν πύρινο ποτάμι στα ανίποτα σπίτια. Να μην δει το κακό που ερχότανε. Εκείνο τον ελληνικό Αύγουστο που ήταν ο τελευταίος. Τα πουλιά λουφάσαν στις φωλιές τους. Επιβάλλεται να τη στηρίξετε τη Χρυσή Αυγή. Διότι αυτή, αν μη τι άλλο, έχει μέσα και την Αυγή. Οι άλλοι έχουν μόνο το σκότος. Λοιπόν, μου ήρθε μια έμπνευση τώρα με την κυρία Μισελ να βάλεις εκείνη τη βίλα των οργείων που λέει τύπησα να μου κάνει τη χάρη να μιλάτε στο πληθυντικό γιατί είμαι κόρη ναυάρχου. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με νόμο του 2010 για τον οποίο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπήρξε μια διευκρίνηση. Αφού τα ξέρετε αυτά τώρα το νομικά. Δεν έχετε μπερδέψει, κυρία Σιμακοπούλου. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου και είμαι νομικός και μην μου μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Συγχαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Εντάξει, με νομικό μιλάτε. Δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου. Με νομικό και με βουλευτή, παρακαλώ. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Σας παρακαλώ, είμαι κόρη Ναβάρ. Δεν μπανάσαι και υποκελευτή. Και ο τόνος να είναι ανάλογος. Πατρίδα μου, γαπημένη. Ποια κατάρα σε βαραίνει. Η Χρυσή Αυγή δυστυχώς. Τόση μοναξιά. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα. Λυπάμαι που οι συνταγματαρχαίοι, οι μισότρελοι στρατιωτικοί, ήταν καλύτεροι των προηγουμένων και αυτών που σήμερα κυβερνούν. Βάλε μια παραγγελία την Παρασκευή, αν μπορείς. Την πατρίδα μου του Σφαγιανάκη. Αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς. Με δουλεύεις? Καθόλου. Αυτό που έχετε φτιάξει εσείς, ρε φίλο. Α, πες έτσι. Έτσι σου λέω, έλα μου, τσάω. Νόμιζα ότι με παίρνεις από τα κρατητήρια. Είσαι μαζί με τον Φιρερίσκο. Είσαι τρελός. Θα θυμόμαστε εκείνη τη μέρα τη χαμένη δημοκρατία της Ελλάδας. Τον κόσμο πότε.